Ας αναφωνήσουμε λοιπόν. Ζήτω η κωμωδία. You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. Ας αναφωνήσουμε λοιπόν, ζήτω η τραγωδία. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. Ας αναφωνήσουμε λοιπόν, ζήτω η μπανανία. You got it all, believe it. When you fold it up, oh. Αφρικά λοιπόν, το λέει η Σακύρα. Εννοεί εμάς εδώ την Ελλάδα, γιατί όπως βλέπετε, όπως ξέρετε, όσο πιο νότια, τόσο πιο Αφρική έχει έρθει αυτή η σκόνη. Έχει κάτι πάνω απ' όλα. Χάλια τα αυτοκίνητα, χάλια τα σαλόνια, τα σκρίνια. Οι κουρτίνες μας έχει καταστρέψει τη ζωή η Αφρική. Κάνει ό,τι μπορεί να μας δεχτεί στην αγκαλιά της, μας στέλνει μηνύματα. Ενώ δεν το κάνει η Ευρώπη. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό κάποια στιγμή, τι παίζει με την Αφρική. Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια, κυρίως τέτοια εποχή. Αλλά εμείς εκεί επιμένουμε και μένουμε ακόμα. Ευρώπη. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος βρέθηκε στα Ψαρά την εθνική εορτή προχτές. Το ηρωνικό νησί, το ηρωνικό, όπως είπε ο ίδιος, και έστειλε μηνύματα από το ηρωνικό νησί των Ψαρών. Φίλες και φίλοι, η σημερινή μέρα είναι μέρα μνήμης και τιμής και για τον ελληνισμό όπου γης. Τον οικουμενικό ελληνισμό. Από το ηρωνικό νησί σας λοιπόν, ας αναφωνήσουμε λοιπόν, ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω η Ελλάδα. Ας αναφωνήσουμε λοιπόν. Να αναφωνήσουμε όλοι μας μαζί, ζήτω το έθνο. It's time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie, mama, one A to Z. My sister's all on my journey, biggie, biggie, mama, from East to West. Ας αναφωνήσουμε λοιπόν. Ζήτω η Ελλάδα! Αναφωνήσαμε, ζήτω η Ελλάδα. Εμείς πιο πριν είχαμε αναφωνήσει, ζήτω η κωμωδία, το ίδιο είναι. Ζήτω η τραγωδία, το ίδιο είναι. Και ζήτω η μπανανία. Αυτό κι αν είναι ίδιο με τη λέξη Ελλάδα. Ο Υπουργός Οικονομικών, αφού τελειώσαμε τα ηρωνικά νησιά, γιατί οι Έλληνες ξέρουν να μάχονται πάντα ηρωνικά και ηρωικά όταν χρειαστεί, αλλά κυρίως ηρωνικά στην καθημερινότητά μας και στην πλειοψηφία των καταστάσεων. Ο Υπουργός Οικονομικών, Ευκλήδης Τσακαλώτος, μίλησε. Και όποτε μιλάει ο Τσακαλώτος, αυτό είναι μια είδηση, δημιουργεί καταστάσεις και κυρίως δημιουργεί εικόνες. Πάμε τώρα στο ολιστικό αναπτυξιακό σχέδιο που θα παρουσιάσουμε. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να αναγνωρίσουμε και έχουμε να αναγνωρίσει ότι το Λυκάνησο στο Τσίπορο είναι εχθρός της ανάπτυξης. Ζήτω το Τσίπορο. Εμείς είμαστε οι πλήρες ασημαντότητες. Μία σκόνη της σκόνης. Μία σκόνη της σκόνης. Το Λυκάνησο στο Τσίπορο είναι εχθρός της ανάπτυξης. Υπάρχουν πολλοί εχθροί της ανάπτυξης. Ένας από αυτούς είναι το Γλυκάνησο στο Τσίπουρο, όπως λέει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, βρέθηκε στη Λάρισα, οπότε μίλησε για τα παραδοσιακά προϊόντα και έκανε αυτούς πολύ ωραίους συνδυασμούς με την ανάπτυξη, με τον καπιταλισμό, όπως θα ακούσουμε παραπέρα. Και γενικότερα μίλησε ο Τσακαλώτος και είχε να πει πάρα πολλά. Αφού θα κάνουμε, που θα κάνουμε τον πόλεμο, έρχεται, το επιδιώκουμε. Άλλωστε, αν είδατε και δηλώσεις από την παρέλαση του Προκόπη Παυλόπουλου και κυρίως του Πάνου Καμένου, καταλαβαίνετε όλοι ότι είναι θέμα ημερών, τουλάχιστον να διαλέξουμε το εμβατήριο που πρέπει. Για να μας δώσει το ρυθμό. Καθένας σας έχει το δικό του εμβατήριο που θα τον βοηθάει να πορεύεται, να προπορεύεται ή να νικήσει. Ο Πάνος Καμένος, ο Υπουργός Οικονομικών Δυτικής Ευρωπαϊκής Χώρας, μίλησε προχτές και αποκάλυψε τα πολύ ισχυρά όπλα που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τους Τούρκους. Με προστάτη την υπέρμαχο στρατηγό. Και τους προστάτες Αγίους των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να διασφαλίσουν την ειρήνη αλλά και να νικήσουν. Όποιον τολμήσει να προκαλέσει. Τώρα θα τους νικήσουμε! Ρε, να μου σωθήκαμε! Θα τους νικήσουμε! Με προστάτη την υπέρμαχο στρατηγό και τους προστάτες Αγίου των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να νικήσουν όποιον τολμήσει να προκαλέσει. Είναι οι επίσημες δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας μιας δυτικής σύγχρονης χώρας στον 21ο αιώνα. Επικαλείται την υπέρμαχο στρατηγό, την Παναγία, αν θυμάμαι καλά, ήταν και στρατηγός βαθμοφόρος και αυτή, και τους Αγίους. Δημιουργούνται όμως πολλά ερωτήματα, γιατί φαντάζομαι και από εκεί πλευρά, δεν ξέρω, Παναγία δεν έχει, αλλά κάποιους Αγίους, προφήτες, όπως τους λένε, πρέπει να έχει και αυτή η από εκεί πλευρά. Αν είναι έτσι, τι χρειάζεται ο απλός κόσμος? Να μαλλιοτραβηχτούν, να αγωνιστούν, να πολεμήσουν οι Άγιοι, οι δικοί μας, που είναι οι καλύτεροι εννοείται, με τους Αγίους τον απέναντι. Και όποιος νικήσει, να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί ντε και καλά θέλουν να είναι ηγέτες ενός στρατεύματος με εκατομμύρια από εδώ, εκατομμύρια και από εκεί, και να υπάρχει και το ματοκύλισμα. Να ματοκυλιστούν μόνο οι Άγιοι, χωρίς να ματοκυλιστούν, χωρίς να πάθουν τίποτα, οι δύο λαοί, αφού πιστεύουμε τόσο πολύ σε ανώτερες δυνάμεις, να πάνε οι ανώτερες δυνάμεις να τα λύσουν. Γιατί πρέπει ντε και καλά, ένα απλό ερώτημα είναι, ως απλοϊκό, να πάρει μέρος σε όλο αυτό το μακελιό των Αγίων και των υπερμάχων στρατηγών. Και άνθρωποι, απλοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν μπορούν να συμπορευτούν με τους Άγιους. Απλό ερώτημα, δεν υπάρχει απάντηση. Απλά ακούγοντας τον Πάνο Καμένο να λέει όλα αυτά, θυμηθήκαμε ότι και όταν μπαίναμε στο μνημόνιο, πάλι είχε επικαλεστεί την υπερμάχο στρατηγό, αλλά δεν μας βοήθησε και τόσο πολύ τότε. Την εξουσία αυτού εδώ του τόπου με δημοκρατικές διαδικασίες την επαναπόκτησε ο ελληνικός λαός. Εύχομαι η Παναγία να βοηθήσει στη νέα προσπάθεια οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να ξαναδούμε την ελπίδα. Το χαμόγελο. Για το χαμόγελο που προκαλεί. Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητή ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριο, Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προ πάντων των αιώνων. Είπαμε και το πιστεύω, νομίζω είμαστε έτοιμοι, δεν χρειαζόμαστε ούτε όπλα ούτε τίποτα, έχουμε τα της πίστης λιμένα και θα βοηθήσουν οι ανώτερες δυνάμεις, όπως βοηθάνε πάντα εμάς τους καλούς απέναντι σε όλους τους κακούς γείτονές μας ή δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον κακό. Αυτά για τον πόλεμο. Θα επανέλθουμε στην πορεία, γιατί πόλεμος είναι όσον άνω. Πρέπει να ασχοληθούμε και εμείς λίγο. Ο κύριος Σάκης Παπαδόπουλος, αγαπημένος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και εδώ της εκπομπής, ρωτήθηκε για την περίφημη επίσκεψη Ερντογάν πριν κανένα μήνα, ενάμιση, εδώ στην Αθήνα. Θα ήθελα απλώς να ρωτήσω τον κύριο Παπαδόπουλο, πώς εκτιμάει τώρα πια την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα. Ότι δεν απέδωσε. Ότι δεν απέδωσε. Δεν απέδωσε. Γιατί? Nobody's perfect. Όπως λέμε στην Πρέβεζα, nobody's perfect. Κανένας δεν είναι τέλειος. Δεν απέδωσε η επίσκεψη του Ερντογάν, ενώ περιμέναμε και είχαμε δει όλοι πόσο πολύ είχε αποδώσει και ήμασταν σίγουροι ότι όλα πάνε καλά, ειδικά από αυτή την επίσκεψη και μεταφαίνονταν και στο Αιγαίο με τους εμβολιασμούς πλοίων που έλεγε Κεραμέως και με όλα τα άλλα, σύν τους ομήρους ή αιχμαλώτους, ανάλογα ποια πλευρά της κυβέρνησης θα δεχτεί κανείς, που έχουμε στην Τουρκία. Κρίμα. Το διαπίστωσε τώρα και ο συγκεκριμένος βουλευτής με μια σχετική καθυστέρηση και με τον απαραίτητο κινησμό, με τον οποίο τον διακρίνει το συγκεκριμένο ειδικά βουλευτή, αλλά και πολλούς άλλους. Το εμβατήριο εμείς που θα διαλέγαμε για πόλεμο είναι αυτό, put λέγεται, let's go στα αγγλικά. Πάμε, Γιούρια, στα ελληνικά μάλλον, είναι ρώσικο του κόκκινου στρατού, αλλά θα πάμε, θα συνεχίσουμε με αυτό το εμβατήριο αφού κάνουμε μια στάση στην Αγγλία, στα Τσίπουρα, στην Γλυκάνησο. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται αυτό που λένε οι Βρετανοί, όχι οι Άγγλοι, γιατί έχω σκοτσέζα γυναίκα, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η διαφορά. Στην οικογένειά μου δημιουργεί μεγάλα προβλήματα, μα λέω Άγγλους, Αγγλία κτλ. Τι είναι αυτή η λέξη που λένε οι Βρετανοί? Λένε ότι για να έχεις ανάπτυξη πρέπει να έχεις Γλυκάνησο στο Τσίπουρο. Ας αναφωνήσουμε λοιπόν. Κώστα, Κώστα, Μπομπόστα, Μπανάνα, Πάνα, Μπομπόστα, Φι, Φαϊ, Φο, Κώστα, Κώστα. Ζήτω η Ελβετία. Αυτό είναι το καλύτερο από το ζήτω η κωμωδία, ζήτω η τραγωδία, ζήτω η μπανανία, ζήτω η Ελλάδα. Το ζήτω η Ελβετία νομίζω μας εκφράζει περισσότερο όταν το λέει και ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί η Ελλάδα με την Ελβετία έχουν δύο σχέσεις. Η μία είναι το L μπροστά στη λέξη. Και μετά η άλλη σχέση είναι ότι ο κόπος των Ελλήνων κατατίθεται στην Ελβετία. Με τους γνωστούς τρόπους που κατατίθεται πάντα ο κόπος των λαών στη συγκεκριμένη, κατά τα άλλα πολύ φιλική και αγαπητή χώρα. Πού είχαμε μείνει? Α, ότι δεν είμαστε εμείς Ελβετία. Ζήτω βέβαια η Ελβετία, εμείς δεν είμαστε Ελβετία, άρα είμαστε Ελλάδα. Άρα έχουμε θέματα με τους γειτόνους, άρα μπορεί να κάνουμε πόλεμο. Άρα η νέα Σοφία Βέμπο πρέπει να αναλάβει τα ηνία. Σήμανε αδέρφια, η μεγάλη ώρα του γένους. Σε Θεό και σε πατρίδα σας ξορκίζω. Ή να νικήσουμε ή να πεθάνουμε κάτω από τη σημαία του Χριστού. Μα εγώ αρχίζω πόλεμο στους νόμους και στα ηθή. Ω, ανέσχυντη. Κι άμα πιαστώ έχουν μαλωδίες. Είμαι η παραλόγης των λόγικων τα πλήθη. Τώρα θα τους νικήσουμε. Μα εγώ αρχίζω πόλεμο στους νόμους και στα ηθή. Άπιστη γυναίκα! Κι άμα πιαστώ έχουν μαλωδίες. Ας είμαι η παραλόγης των λόγικων τα πλήθη. Πολεμάμε και τραγουδάμε. Μα εγώ αρχίζω πόλεμο. Γρήγορα! Τα παλικάρια μας πολεμάνε. Δεν ξανά έγιναν μέρες πιο μεγάλες. Η Καλαμάτα ελεύθερη, η Τριπολιτσά ελεύθερη. Μετά σε 10 μήνες λευτερώθηκε σχεδόν όλος ο Μοριάς Κυρούμελη. Το λέγατε ποτέ που θα τα δούμε? Ήμουν κι εγώ στην Καλαμάτα τη μέρα που την πήραμε. Κι εγώ ήμουνα. Ήμουν και εγώ εκεί, είναι το περίφημο, έχει ακουστεί παλιότερα. Όμως υπάρχει ένα θέμα. Η Καλαμάτα είναι ελληνική, από ό,τι ξέρω, και η Τρίπολη. Έχει γίνει ένα μπέρδεμα με τον πόλεμο, εκτός αν τα χάσουμε και τα ξαναπάρουμε και ξανάρθει Δανδουλάκη να πανηγυρίζει που πήραμε την Καλαμάτα και ξαναπήραμε την Τρίπολη. Και ξανά μανά. Μας έχω ικανούς. Όχι ορεξάτους, αλλά άμα χρειαστεί μπορούμε να τα χάσουμε και να τα ξαναπάρουμε. Μάλλον μπορούμε να τα χάσουμε για να τα ξαναπάρουμε, ώστε να δικαιολογηθούν και όλα αυτά. Η σύγχρονη Βέμπο είναι η Γαρμπή, βέβαια, με το περίφημο κομμάτι Αρχίζω Πόλεμο που μας έχει χαράξει, σημαδέψει όλους σε ανύποπτους χρόνους. Στέλνει εδώ μήνυμα ένας ακροατής, αγαπητός συνέλληνας, ο Περικλής, και λέει: το ότι είστε τουρκόφιλοι όλοι εσείς κουκουέδες είναι γνωστό. Θα κρυθείτε κι εσείς. Όχι διχόνοια, να είμαστε μονιασμένοι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Δεν πρέπει να μας χωρίσει τίποτα. Έλληνας να βρίζει και να κατηγορεί για αν θέλει να κάποιον άλλον Έλληνα δεν είναι σωστό. Πάνω απ' όλα να μην μας προσβάλλει η διχόνοια. Απ' εσάς απομακραίνει κάθε δύναμη εχθρική, αλλά νίκη τιμή αμένει που τες δάφνες σας μαδεί. Η διχόνοια που βαστάει ένα σκύπτρο ειδωλερή, καθενός χαμογελάει, πάρτο λέγοντας κι εσύ. Από στόμα που φωνάει παλικάρια, ας μη ποθεί πως το χέρι σας χτυπάει του αδελφού την κεφαλή. Σφαλιάρες. Αυτά είναι σφαλιάρες μεταξύ. Μα Έλληνα να σφαλιαρίζει Έλληνα. Δεν έχει ακουστεί, δεν είναι και σωστό. Οπότε πρέπει να είμαστε όλοι μονιασμένοι για να μας πάρουν τα σπίτια κανονικά όπως πρέπει αυτοί που πρέπει. Η κυβέρνηση είναι απόλυτα σαφή στο θέμα. Οι πληστηριασμοί θα προχωρήσουν. Δεν υπάρχει θέμα επ' αυτού. Οι πληστηριασμοί θα προχωρήσουν. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Ας αναφωνήσουμε λοιπόν. Οι πληστηριασμοί θα προχωρήσουν. Όπως λέει και ο Σταθάκης, ο αριστερός Σταθάκης, στην αριστερή κυβέρνηση, όταν κάποτε ανατρίχιαζαν με τη λέξη πληστηριασμούς και βγήκανε, τους εκλέξαμε όλοι με πάθος έτσι και με αγάπη και με θετική ενέργεια για να μην εφαρμοστούν οι πληστηριασμοί, και τώρα το λέει πολύ ωραία, βγαίνει και το λέει, προχθές την έκανε τη δήλωση ότι οι πληστηριασμοί θα προχωρήσουν, να το ξέρουν όλοι. Οπότε ας το αναφωνήσουμε και αυτό πάρα πολύ δυνατά. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα που ξεκινάει η καινούργια εβδομάδα μετά την εθνική επέτειο, επηρεασμένη από τους εορτασμούς. Το εθνικό φρόνημα ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά, απολύτως λογικό. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν θέλετε να μοιραστείτε λίγο φρόνημα με ΙΤΑ και με ΙΟΤΑ, να του το δώσετε μέσα και να το πείτε. Mail, άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@realfm.gr και μπορείτε να στείλετε SMS γράφοντας Real, αφήνετε κενό, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Κόστος SMS 1,24 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος InternetU. Και στον ήχο είναι η Κατερίνα Βουτσά και όλα τα υπόλοιπα μας τα συμπυκνώνει πάρα πολύ ωραία μαζί με το ρώσικο εμβατήριο, αλλά που εμείς θα το τραγουδάμε στους πολέμους που έρχονται. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Γιατί ο σύγχρονος καπιταλισμός δεν χωλαίνει μόνο στο πεδίο αν υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση, αλλά να υπάρχει γλυκάνισο στο τσίπουρο. Ζήτω η Ελβετία. Ας αναφωνήσουμε λοιπόν. Ζήτω η τρέλα! Τώρα θα τους νικήσουμε! Ζήτω η κωμωδία! Ζήτω η τραγωδία! Ζήτω η μπανανία! Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Ας αναφωνήσουμε λοιπόν. Ζήτω η Ελβετία. Ωραίο είναι αυτό με την Ελβετία. Βεβαίως εδώ θέτεται τα δικά σας θέματα, έχει και επικαιρότητα τα δικά της. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να διακινήσει 2 τόνους ναρκωτικών, ηρωίνης με το πλοίο, αμέσως να πέσουμε να τον φάμε. Οι Έλληνες που μισούμε τα πάντα, δεν θέλουμε ναυτιλία, να υπάρχει ναυτιλία, ποινικοποιείται και αυτό. Δεν θέλουμε το ελεύθερο εμπόριο να γίνεται στον πλανήτη, στον καπιταλισμό, τι θα γίνεται. Δεν θέλουμε επιχειρηματικότητα, δεν θέλουμε την αριστεία. Δεν θέλουμε πολιτικές σχέσεις και γνωριμίες με ανώτατους πολιτικούς και πολιτιακούς παράγοντες. Αμέσως να πέσουμε να τους φάμε όλους. Με τι να διακινηθεί η ηρωίνη? Με πλοίο προτίμησαν. Με φορτηγό. Να γίνει κάτι στην εθνική, να χυθούν οι σκόνες οι λευκές μαζί με την Αφρική, την αφρικανική σκόνη, να γίνει όλο ένα μείγμα, να είμαστε μέσα στη σκόνη, να μπορούμε να αναπνεύσουμε, να έχουμε τα αναπνευστικά, να έχουμε 1000 άλλα τους δρόμους που λερώνονται και παθαίνουν όλα αυτά. Που παθαίνουν κάτω τα χέρια από τους ολιγάρχες μας, γιατί είδατε τι έγινε με το Σαββίδι. Γενικώς υπάρχει μια εχθρική διάθεση κυβέρνησης, καθεστώτος, λαού απέναντι στην ολιγαρχία της χώρας και πρέπει να την προστατεύσουμε γιατί είναι πολύτιμη. Δεν είναι σαν και εσάς πλέμπα, είναι κάτι πάρα πολύ διαφορετικό, χωριστό, ξέρουν αυτοί και γενικώς πρέπει να υπάρχουν εκεί. Και ένας λαός κλείνοντας έχει και τους ολιγάρχες που του αξίζουν, γιατί όλα αυτά πάνε ένα πακέτο. Βάζουμε τελεία, άλλο θέμα. Η Ντόρα, δεν έχει να πάρει αυγά λαγουδάκια πασχαλιάτικα. Το ακούσαμε προχτές, πολύ σας χάραξε και σας σημάδεψε. Ας το ακούσουμε και σήμερα γιατί υπάρχει λόγος. Σήμερα που μιλάμε, μετά από 3 χρόνια, έχουμε κλειστές τράπεζες. Εγώ την πάτησα σήμερα το πρωί. Πήγα να πάρω σοκολατένια αυγά για τα και παιδιά μου. Και λοιπόν. Όχι, πήγα να πάρω. Παιδιά μου, με συγχωρείτε. Για τα εγγόνια μου. Ναι. Και πήγα να πάρω τα σοκολατένια αυγά του Πάσχα και μου κατάλαβα ότι δεν είχα λεφτά. Και λέω, θα πάω να πάρω λεφτά. Και η παιδιά την πάτησα. Μου λένε, μα δεν μπορείτε να πάρετε, λέει. Ναι. Γιατί τα έχετε πάρει. Και συνειδητοποίησα ότι 3 χρόνια μετά το βαρουφάκι και το αγάπη μου έκλεισα τις τράπεζες, εμείς δεν μπορούμε να ακόμα έχουμε capital controls. Το ξέρω, σφίγγεται η καρδιά όλων μας, όλων σας, ένας κόμπος στο λαιμό, στο στομάχι όπου αλλού, και στα κορδόνια όπου αλλού μπορεί να πιάσει κόμπος. Εμείς εδώ κάνουμε ό,τι μπορούμε, ακούτε το σχετικό διαφημιστικό που ακολουθεί. Χριστιανέ, χριστιανή, αυτό το Πάσχα ένας συμπολίτης μας έχει την ανάγκη μας. Δεν μπορεί να πάρει αυγό, δεν μπορεί να πάρει σοκολατένιο αυγό, δεν μπορεί να πάρει κοκοράκι. Δεν μπορεί να πάρει λαγουδάκι, γάλακτος ή μπίτερ. Αυτό το Πάσχα ενισχύουμε την Ντόρα. Βρίσκουμε το ειδικό καλάθι στα ζαχαροπλαστεία και αφήνουμε το δικό μας αυγό. Αφήνουμε δώρα για την Ντόρα. όχι στον κοινωνικό αποκλεισμό. Μια Ντόρα θέλει τη βοήθειά μας. Ντόρα, δεν είσαι μόνη. Αυγό θα πάρει και το δικό σου το εγγόνι. Το Capital Control δεν μας σκοτώνει. Όλοι μαζί πενθούμε. Η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Μα η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά. Η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Πάντα. Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά. Η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Μην την αφήσουμε μόνη, μην την αφήσουμε μόνη. Μόνο αυτό έχουμε να πούμε. Ακολουθεί ο λαός. Ανακοίνωση. Όλοι αύριο στη συναυλία διαμαρτυρία για τα σοκολατένια αυγά της Ντόρας. Θα τραγουδήσουν τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, ο Πέτρος Γαϊτάνος και ο Νότης Βακιανάκης. Δεν μου κάνει και περίεργο. Ο κάθε δημιουργός έχει το τέλος που του αρμόζει. Να τελειώσει η ανακοίνωση, παρακαλώ. Αν ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, θα απευθύνει χαιρετισμό ο Αμβρόσιος. Και Σταρ. Πώς το λένε αυτό τον Πειραιός. Σεραφείμ. Το Σεραφείμ. Ευχαριστώ. Αυτό. Χορηγός. Δεν θα κάνει μια δενδροφύτευση ο Σκάι απ' έξω, ας πούμε. Όλοι οι Ναζί μπορούνε. Αυτό. Έλα, γεια. Με βάση την επέτειο. Ναι, ναι. 28 5 Μαρτίου. Επειδή δεν το είπα. Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Δεν μπορεί να κάνει τέτοιο λάθος. Κατά τον Ναζί, πες το αυτό. Όπως έλεγε ο Δημήτρης Χόρν, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Συνεχώς ψυχομαχάει. Και ψυχοραγεί. Και από αυτό. Το είπα για να βάλω κι εγώ μια δικιά μου λέξη, αφού λέμε με περίεργες. Ήθελα να πω, να πείτε στα παιδιά εκεί που κάνουν την ελληνοφρένεια. Προηγουμένως είχε την κυρία Μπακογιάννη που δεν είχε λεφτά με το Capital Control για να πάρει σοκολατένια αυγά στα παιδιά της. Εγώ δεν είχα να πάρω ένα κιλό κρέας. Εγώ δεν είχα μέσα στο σπίτι μου τα ψωμί. Γιατί δεν πήγατε στην τράπεζα να βγάλετε? Από πού να βγάλω? Από τη Μπακογιάννη. Από τη σύνταξη που κόψανε και δεν έχει μία δεκάρα μέσα ή δεν υπάρχει βιβλιάριο για μένα. Από αυτήν. Στο κάτω-κάτω δεν είχατε παντεσπάνι, θα έλεγε η Ντόρα. Να σας πω κάτι, ναι. Αναστενάζω γιατί πόσα χρόνια κάνουμε ένα Πάσχα που πραγματικά είναι μαύρο για μας το Πάσχα. Συνταξιούχος, του μικρό συνταξιούχος. Αυτό ναι, αλλά τώρα βγαίνουμε από το μνημόνιο, οπότε λογικά θα σπρίσει σιγά σιγά. Λέτε. Ου. Εντάξει, από τέτοια ψέματα και από τέτοιες υποσχέσεις, μακάρι, μακάρι. Με μακάρι δεν πήγαμε πουθενά βέβαια, αλλά τέλος πάντων, να είστε καλά. Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σου. Είστε καταπληκτικοί. Πραγματικά αυτή η υποκρισία που υπάρχει έχει ξεπεράσει κάθε όριο πια. Δεν βγάζουν να πούνε στη Σύρο αυτό που έγινε με τον Πρωθυπουργό. Έχω φίλους εκεί και. Πες μου, ότι έγινε και παραπληροφόρηση. Ότι καλύψαν την είδηση και την κρύψαν. Τι, για πες, τι συνέβη στον Πρωθυπουργό? Τον πήρανε με τα αυγά και με τις ντομάτες και με τις πέτρες και με ό,τι είχαν οι άνθρωποι. Αξίνες του κράτους, ό,τι είχαν πετάγανε. Και δεν βγήκε να πει κανένας τίποτα. Αυτά, φυλάκια. Ίσως δεν ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η είδηση γι' αυτό. Μήπως η είδηση των εγγενείων ήταν σημαντικότερη των πετρών. Ναι, σωστά, σωστά. Πρέπει να ξεπουλήσουμε και ένα ναυπηγείο εκεί πέρα. Είχαμε δουλειά να κάνουμε, δεν πήγαμε τυχαία. Υπάρχει και μια αξιολόγηση στα θέματα, έτσι, sorry κιόλας. Κανόνες κάτι με την τώρα, ρε γαμώ. Τη δώσουμε εμείς που έχουμε πολλά λεφτά, γαμώ το κερατό μου, γαμώ το. Είμαι σκασμένος. Μπορούμε να βγάλουμε κουπόνια, μια συναυλία, κάτι, να μαζέψουμε τρόφιμα, σοκολατάκια. Κάνε κάτι, ρε παιδάκι μου, κάνε κάτι σε παρακαλώ. Όλοι στο Σύνταγμα μαζεύουμε σοκολατάκια για τα εγγόνια της Ντόρας. Μπράβο, ρε, μπράβο. Όλοι μαζί μπορούμε να στηρίξουμε τη Ζήμενη και τους συνεργάτες της. Πόσο πιο φοβερή μπορεί να γίνει αυτή η τύπη? Τόσο. Να μην δεν. Τότε να έρχεται. Του λατρεύουμε. Ποιου? Αυτού του τύπου. Ποιου τύπου? Ιστορία Λεφέν δεν έχω πάρει. Α, τη Ελληνοφρένεια, αυτού του πολύ ωραίου. Αυτού του πολύ ωραίου. Είναι πάρα πολύ καλά παιδιά καταρχήν, να σε ενημερώσω και είναι πολύ καλή στη δουλειά του. Σα λατρεύουμε. Αστή. Να τσιριλιό, τσιριλιό σου έρχεται από το γέλιο. Είναι και μεσημέρι. Τέλος πάντων. Όπως το όλοι είσαι. Ναι, ναι. Αυτό ο φοβερό ο τύπο. Αυτό ο ένα από του δύο. Σε λατρεύω, καλέ μου άνθρωπε. Φοβερέ να με λες. Φοβερέ μου άνθρωπε. Φοβερέ άνθρωπε. Και λίγα λες. Εγώ σου λέω που ξέρω. Έλα, γεια. Όχι. Γεια χαρά. Από το ηρωικό νησί σας λοιπόν, ας αναφωνήσουμε λοιπόν «Ζήτω η Ελλάδα». Ζήτω! Ενθουσιασμός. Ενθουσιασμός στα πλήθη όταν μιλάει ο Τσίπρας, τους ανυψώνει, εξυψώνει και όλα τα εισυψώνει. Έγινε ληστεία στο σπίτι του Μιχελογιαννάκη, το αστυνομικό δελτίο κάτω στην Κρήτη. Μπήκαν ληστές μέσα, δεν βρήκαν τίποτα και του πήραν δύο ηλεκτρονικά τσιγάρα. Αυτή είναι η είδηση, να ξέρετε, να μην έχετε ανησυχία. Μπορεί να τον επηρεάσει ψυχολογικά να βγει στα παράθυρα, να μην ψηφίσει κανένα άλλο μνημόνιο που θα έρθει. Όλα αυτά επηρεάζουν όσο να είναι τους ανθρώπους, τους κάνουν να κλείνονται περισσότερο στους εαυτούς τους. Ο Αλέξης Τσίπρας φωτογράφησε. Τι φωτογράφησε? Είπε πώς θα λέγεται, πώς πάμε στη διαπραγμάτευση. Γκόρνα Μακεδόνια, αυτή είναι η πρόταση. Ο Γιακουμάτος το άκουσε, αλλά επειδή είναι Γιακουμάτος δεν μπόρεσε να το αποτυπώσει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πριν κοντά 200 χρόνια απελευθερώθηκε η Ελλάδα, γιατί ενώθηκε, γιατί είχε μια ενιαία πολιτική, μια ενιαία ορμή και έδιωξε τους Τουρκαλάδες. Άρα λοιπόν πρέπει και εμείς σήμερα να διδαχθούμε από αυτό. Όμως δεν φεύγει από το όνομα του πρωθυπουργού της χώρας, του έθνους, το όνομα Νόργκα, πώς το διάλογο λένε, δεν ξέρω αν ήταν. Ιταλοί το λένε Νούντα, δηλαδή Γυμνή Μακεδονία. Νούντα, Νόργκα, Όργκα. Όλα μαζί, Γκόρνα, όλα μαζί από το Γεράσιμο Γιακουμάτο, καταπληκτικός. Πολύ εγκέφαλοι μέσα σε έναν εγκέφαλο. Λαός μέρος Β. Έβλεπα κάτι ντοκιμαντέρ, έχει γίνει σε κάτι History Channel. Μην μου πεις τώρα για φίδια και τέτοια και έχω πάλι τα ίδια. Δεν τρώμε φίδια. Δεν θα βάλει φίδια πάλι και χελώνες. Εντάξει, ούτε τα φτιάχνει άλλα από τοπία της Ευρώπης. Πάμε και τρώμε και βάλει φίδια και μαλακίες. Γιατί οι Κινέζοι τα τρώνε τα φίδια. Καλή φαντασία, καλή. Ακούς. Είναι ωραίο το φίδι. Έβλεπα που λες κάτι ντοκιμαντέρ σχετικά με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ρε παιδί μου. Και έχει πολύ ενδιαφέρον και με τον πρώτο. Και έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς το περιγράφουν αυτοί που οι οποίοι δεν έχουν τίποτα δεσμεύσεις εθνικιστές, διεθνικιστικές, τοπικές, εδώ δικές μας, ας πούμε. Και μας περιγράφει κανονικά ως προτεκτοράτο. Δηλαδή χρησιμοποιούν και τη λέξη. Δηλαδή η Ελλάδα ιδρύθηκε ως προτεκτοράτο, ξέρω εγώ, μετά την Επανάσταση 1821. Αχ, μη λες τέτοια, θα μπλέξουμε. Ναι, το λένε καθαρά και ωραία και πολύ όμορφα, ξέρω εγώ. Έχει πολύ ενδιαφέρον να ματάξει. Αν δεν ήμασταν κυρίαρχος λαός τότε. Α, δεν είχαν Παπανδρέου, βέβαια, η αλήθεια είναι. Δεν είχαν Παπανδρέου, γι' αυτό. Ναι, γι' αυτό μάλλον. Δεν είχε εφευρεθεί ακόμα το γένος. Δηλαδή, πραγματικά, βγάλε την τυφλαμάρα που έχεις που κολοέλληνα, ξέρω εγώ, και δες ότι πραγματικά, βρε ηλίθιε, δημιουργήθηκε ως προτεκτοράτο και ακόμα δεν μπορείς να αποτινάξεις το ζυγό και αυτό που έχεις πάνω από το κεφάλι σου και είσαι υπερήφανος για αυτό που έκανες, ότι αποτίναξες το ζυγό πάνω από το κεφάλι σου. Είσαι ηλίθιος. Να πάνε να γαμηθείς, η Μακεδονία είναι ελληνική. Συμφωνώ. Για να τελειώνουμε. Βέβαια, από το 1912. Που ελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη, αλλά η Μακεδονία είναι ελληνική. Αυτό θα μας τελειώσει, αυτό λέμε. Αυτό. Λοιπόν, να τελειώνουμε συνοπτικά. Έλα, γεια. Είσαι Αποστολή. Ναι, ναι. Καλά, δε Σαρδανάπαλε, πάλι μιλάς για τον Γκούλη. Γιατί, θύχτηκε. Τι θύχτηκα, βρε Σαρδανάπαλε, που τον ζηλεύει. Το ζηλεύω, ναι, τέτοιο βλέμμα που να το πετύχεις. Προσπαθώ να κάνω αυτό το αγελαδινό, δεν γίνεται. Πού να το πετύχεις εσύ, δεν μπορείς, Αποστόλη, να το φτάσεις. Δεν είμαστε όλοι άξιοι. Δεν είμαστε όλοι άξιοι, έτσι. Εσύ είσαι γραμμένη στην ΟΝΕ της περιοχής σου, στην τοπική. Ποια τοπική, ρε, θα δεν ντρέπονται λίγο, μου κάνεις πλάκα. Γιατί, μωρή, ντροπή είναι. Θα ανοίξω το στόμα μου τώρα και είναι μεσημέρι, πίνω καφέ ακόμα. Μωρή, γράψω εκεί. Κάνε αυτές τις φωτογραφίες με τα μαγιό που κάνει παπαγγελί, ρατσίστρια, έτσι να γουστάρουμε. Ονεδίτσε, εσύ, μωρή. Μετά δεν θα άρχισε εσύ να μα πιάνει του κόλου και τα βυζάκια. Στα έχω πιάσει. Δεν μου τα έχει πιάσει, γι' αυτό σε κόψανε μαλάκα, πάτα στιγμή τώρα. Ούτε κόλλο ούτε βυζάκια θα πιάνει. Το κέρατό μου, θα έρθω για περίοδια, έλα, γεια. Δεν είχε η Ντόρα λεφτά για τα σοκολατένια. Δεν είχε, άσε με μας κάσου. Βγαίνει ένα σοκολατάκι κάτι. Όι με που φτάσαμε. Κοροϊδεύεις. Τι να κάνω. Τι, αυτή τι να κάνει. Στάθηκε μπροστά στο ζαχαροπλάστη και έκλασε από τον πολύ πόνο. Έκλασα. Από τον πολύ πόνο. Ναι, παιδί μου, να μην έχει 15-20 ευρώ πάνω τη, δηλαδή. Ελέος. 15-20 ευρώ. Πόσο θα. Πού ψωνίζει, αγάπη μου, για σε παρακαλώ. Πού παίρνει αυγό. Τα Kinder έκπληξη παίρνει, έλεος. Φαμπερζέ και πάνω. Τι θα δώσει το παιδί τη στον κόνη τη το Πάσχα. 50 ευρώ, παιδί μου, πόσα να βάλω πια. Καλά, 50 ευρώ. Δεν τρώγονται. Αυτά που έχουν 50 και κάτω δεν τρώγονται αυτά τα αυγά. Είναι σαν του ορτικιού που και να το φά, μετά από λίγο δίνει σαν να μην το έχει φάει. Δεν χορταίνει. Αφρό. Με την ευκαιρία, λοιπόν, θέλει να σε ενημερώσει ότι έρχεται το Πάσχα. Α, δεν το είχα αντιληφθεί. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι έρχεται το Πάσχα. Δεν φαντάζομαι να κάνουν καμιά τρέλα και δεν φέρουν με τη μέσα αρχηγού κράτου τη φλόγα. Αυτό σκεφτόμουν. Δεν ξέρω. Εκτός και άμα κάνει καμιά καλή ο Αυρόσιος και κάψει κανέναν ομοφυλόφιλο και πάρουμε τη φλόγα από εκεί. Άρα θα είναι και ιερή η φλόγα. Θα είναι ιερή. Ναι. Και να τη φέρει ο Αυρόσιος μαζί με τον Πειραιός και τον Άνθιμο. Ναι, αυτοί πάνε πακέτο. Ναι, είναι ένα αυτή. Αμάν με αυτές τις διαφημίσεις. Μας έχετε να μην πω ότι. Όχι, μωρή, να πεινάσουμε. Να μην πεινάσετε, ρε παιδιά, αλλά όχι συνέχεια, δηλαδή. Τι θες, μωρή. Βγάζει η τράπεζα μια προσφορά. Πώς θα τη μάθεις. Σου βγάζει μια ζημιά το σπίτι, ο Άδωνης. Να. Ναι. Ο Άδωνης έχει υγρασίες, κουφώματα που τρίζουνε. Ναι. Αυτή την κολοκουζίνα της Νεοσέτ. Και πρέπει να κάνει μια διόρθωση. Δεν θέλει αυτό το στόκο. Αυτό που διαφημίζουνε. Πού θα μάθει για το στόκο. Θα μου πεις Άδωνης και στόκος πλεονασμός. Ναι. Παρόλα αυτά πρέπει να κάνεις και εργασίες. Πόσο να φτάσει ένας άνθρωπος να καλύψει τρύπες. Σωστό και αυτό, ναι. Λοιπόν. Εντάξει, κανονίστε έτσι, όχι μπρος και πίσω τις διαφημίσεις και όχι συνέχεια. Εντάξει. Πάνω είναι μονομία. Baby Lino, Baby Lino, Baby Lino, για μωρά. Με Μαρία τα τζάμια. Έτοιμα. Πώς? Φορτικός. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Είμαι ο πιμή. Σιρίζει, σιρίζει, σιρίζει. Ανάβει, ανάβει, ανάβει. Γράφει, γράφει, γράφει. Σιρίζει, ανάβει, γράφει. Κι απλουσταίνει τη ζωή. Αυτό το πάτωμα δεν καθαρίζει με τίποτα. Τίποτα. Μίστερ Φόρτε. Πάνω και μετά το πέταξαν σε ένα γκρεμό και το ανήρτησαν κιόλας, το τράβηξαν σε βίντεο. Η εκπομπή έχει να κάνει μια πολύ μετρημένη πρόταση, την έχουμε κάνει και άλλη φορά. Όσοι άνθρωποι βασανίζουν και κακοποιούν τετράποδα, φίλους μας και όλα τα υπόλοιπα, να υφίστανται την ίδια ακριβώς τιμωρία. Να τους πιάσουν αυτούς τους δύο, να τους βασανίσουν και να τους πετάξουν από ένα γκρεμό, 500 μέτρα ύψος, κάτι χαλαρό δηλαδή. Αυτό πρέπει να γίνεται σε όσους κάνουν αυτές τις βαρβαρότητες και καμαρώνουν κιόλας και δεν καταλαβαίνουν τι έχουν κάνει. Που είναι πολύ συνηθισμένα αυτά τα φαινόμενα, ανεβαίνουν και στο ίντερνετ με πολύ μεγάλο καμάρι. Κάπου εδώ και με αυτές τις πολύ θετικές και αισιόδοξες εικόνες σας αποχαιρετούμε, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, γεια σας. Ο κύριος Αποστόλης Μπαμπαγιάννης. Αυτός, 1-0. Σήμερα θα σας στενοχωρήσω λίγο. Δεν πειράζει, γι' αυτό είμαστε. Άνθρωποι είμαστε. Να στενοχωριόμεθα κιόλα. Μόνο χαρές. Πόσο χαρά να μας δώσει αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ. Ας έχουμε και μια πίκρα. Πράγματα έχω να πω. Η οικογένεια της κυρίας Ντόρας Μπαγκογιάννη έχει υδρώσει ο πατέρας, η αδερφή, ο αδερφός, ο εγγονός, ο Κώστας Μπαγκογιάννης για το καλό της χώρας. Δεν τα κλέψαν τα λεφτά. Ήταν η αμοιβή τους που θυσιαστήκαν για το καλό της χώρας. Ορθό, ορθό. Και το δεύτερο που έχω να πω, ο κύριος Καλαμούκης, ο κομμουνιστής, ο οικονομημένος, στοιχειώτη επίπεδος τρώει πίτσες και και στην καλύτερη αστακομακορονάδε. Όχι, χειρότερη είναι αστακομακορονάδε, κάνει λάθο. Ο πάτερ φαμίλια έτρωγε τρεις φασολάδες στην κατοχή για να μπορεί να τρώει αστακομακορονάδε. Ο Καλαμούκης. Να είναι καλά. Και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα. Έλα, Αποστολή, εδώ Πογόνη. Έλα. Φαντάσου, όταν δήλωσε στο Facebook και καλά ότι θα είσαι στην ΕΡΤ, τα μηχανάκια φίλε της AGB θα βαράγανε κόκκινο. Θα του έχει τρελάνει. Σου λέει τώρα γιατί εμείς έχουμε τόσο κόσμο και μας βλέπει. Κάντο σε όλα τα κανάλια να γελάμε. Ποιο ρε. Όταν δήλωσε στο Facebook ότι θα είσαι στην ΕΡΤ και μπερδεύτηκε όλο ο κόσμο, νόμιζα ότι θα είσαι στην τηλεόραση. Α, ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Υπάρχει άνθρωπο που δεν το γύρισε. Έλα, ρε φίλο, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Δόξα τω Θεώ, εδώ κάθομαι με το φιλαράκι μου, τον Δημήτρη. Ναι. Λοιπόν, άκουσα μετά να σου πω κάτι. Και επειδή συγκινήθηκε να πούμε το δράμα της Ντόρας. Δεν είναι και λίγο τώρα. Υπάρχουν και συνανθρώποι μας που τους μαστίζει η φτώχεια. Και λόγω οικονομικής ευρωστίας του αδερφού μου εδώ πέρα που έχει τρίχρονη ανεργία. Είναι πιο οικονομικά εύρωστος, τέλος πάντων. Έχει δύο χρυσά αυγά δικά του και δύο δικά μου, πες τους. Όποια θέλει, διαλέγει και παίρνει. Εδώ στη Δυτική Αττική έχουμε μπόλικα. Γιατί έχουν καταντήσει πολύ κόσμο έτσι. Καλά, τη πατσαβούρα. 200 άμα δεν τις θέλω να στα φέρει από εδώ. Έλα, Αποστολή, εσύ είσαι. Εγώ. Τι κάνεις? Κόμψη, κόμψα που θα λέγαμε στο χωριό μου. Καλό και αυτό. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστώ που πήρατε να ενδιαφερθείτε να μάθετε για μένα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αυτό ήταν, καλή φάση. Καλημέρα. Τα έχει δώσει τσάμπα τα τηλέφωνα ΟΤΕ και έχουμε και τσαργόσχολη. Δεν είμαι καλά. Δεν βλέπω να γίνω μαμάνα και έχω πάθει κρίση μητρότητας. Βλέπω μωρά στον ύπνο μου, βλέπω μωρά στο δρόμο. Τώρα είναι λίγα αυτά που μπορώ να σου πω. Το εξής ένα. Τράβα γαμίσου. Κυριολεκτικά δηλαδή, δεν το λέω με κακία. Όχι, εντάξει, να τραβήξω να γαμίσω. Αυτό είναι το μόνο εύκολο. Τι θα τρώει το παιδί μου αυτές τις κυβερνήσεις, πώς θα μεγαλώσει. Τι θες μωρή να τρώει κιόλας. Είναι να τρώνε και το παιδί να φάει τη μάνα του να φάει. Τι να φάει. Βυζή, μέχρι πότε. Εγώ το έχω κρατήσει ακόμα. Έλα, ρε, σοβαρά σου μιλάω τώρα. Βρίσκω διάφορες μανούλες. Ναι, τι δεν θα βρίσκες. Πού το πήγαμε, πού το φέραμε πάλι στο ότι το τρως από βυζή, έτσι. Θες να πούμε μπριζόλα. Το μπριζόλα είναι πιο χυδαίο, συγγνώμη κιόλας. Ναι, εντάξει, εδώ έχουμε σοβαρά προβλήματα και εσύ εκεί με το βυζή σου. Ποιο είναι το πρόβλημα, μωρή? Το ότι έχω πάθει κρίση μητρότητα. Κρίση μητρότητα, αγάπη μου, θέλω να σε ενημερώσω ότι τα παιδιά γεννιούνται και συλλαμβάνονται με έναν τρόπο. Και από μία είσοδο. Από άλλη είσοδο καμία δεν έμεινε έγκυο. Εντάξει. Ναι, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το κοινωνικό είναι το θέμα. Αυτό θέλω να συζητήσουμε. Αχα, βεβαίως. Ναι, βεβαίως, αλλά δεν το συζητάς. Όχι. Όχι. Το βλέπεις γιατί θα ξαναψηφίσουμε Τσίπρα, το βλέπεις? Είναι μονόδρομος καταρχήν. Δηλαδή πρόσεξε, βλέπω πρώην πρωθυπουργούς, πρώην υπουργούς, πρώην ξέρω εγώ βουλευτές γαμπάτους να τρέμουνε σαν το ψάρι για τα σκάνδαλα που έχουν κάνει. Βλέπω δημοσιογράφους γαμπάτους. του κάποτε που τώρα πάλι τρέμουν και αυτοί γιατί έχουν χάσει το μεροκάματο. Ακούω την τώρα Μπακογιάννη να λέει μαλακίες με τα σοκολατάκια εκεί πέρα. Μόνο και μόνο για αυτό το λόγο θα ξαναψηφίσει Τσίπρα. Α, ναι, και γιατί όχι τη Φόφη που κάνει μια έντιμη προσπάθεια. Η Φόφη, αγόρι μου, δεν είναι. Η Φόφη μα ξεκόλασε. Όταν κυβέρνησε η Φόφη, δήλωνα ο ΑΕ 450 το μήνα. Ναι. Δεν ξεχνάω. Δεν ξεχνάω. Εκτός ότι την Πέμπτη ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την Uber, έτσι. ΣΥΡΙΖΑ. Η ελπίδα έρχεται. Τίποτα πιο έκλεκτο. Η ελπίδα δεν έρχεται. Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου. Γιατί ο σύγχρονος καπιταλισμός δεν χωλαίνει μόνο στο πεδίο αν υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση, αλλά να υπάρχει λυκάνισο στο τσίπουρο. Ζήτω η Ελβετία. Ας αναφωνήσουμε λοιπόν. Ζήτω η τρέλα. Τώρα θα τους νικήσουμε. Ζήτω η κωμωδία. Ζήτω η τραγωδία. Ζήτω η μπανανία. Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.